Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, besozo mina bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni ho subira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hauni ho subira. Poliana, Poliana, karina arwana ka, rini shandri chaka. Karina arwana ka, rini shandri chaka. Rini shandri chaka, rini shandri chaka. Poliana, Poliana, besozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana, Poliana, besozo mira bana. Poliana, Poliana, aurikis mina lana. Poliana. عزيزكم جيمي، بمبلة شيب مال جيب كم بوي جيمي بدوز ما تكاي بمبلة چون بگرم به توی سرم لشی و آوه چون بگرم به توی سرم لشی و آوه شیب مکتول لین جیمی بچو کرز گرده روزنامه روزنامه یواران روزنامه روزنامه حوالی روزنامه که بتوه نروه گورم میکی خلکی زوره بینه هر وحا باشیشه من دلیم که چی میه دوزه دوا دلم خوشه استانوم بپیوی میشکم جنجال بید شو دلم خوشه Jimmy, Jimmy, Jimmy. باشا بچی بله بسرات بجیمی چیمی نزنم چیمی چی لبسراتو خانم کم بخیر بیتو سلاو سلاو چی تا بو بیدنگی چی روی داو نمیدوانی جیمی ببینم هرچند سور چهارم کرد بلام نهان بره دلت نخوش نبید من دلنیم دوی چاوت بیه گوید دلنیم مری دوزی داو بلام پیست خیره چاوم بیب گوید بو چوا با پلیت من همون روشه چیم با نخوش خانه که آده زو چاکب مو اکره مو با شرکی خوم دکتر ایمز امرو وایود اوی پیوتم امرو اکره تو با شرکت پیلم نیه با گرانه و چون که پیویسته جیمی بدوزمه و پیش گرانه هم پیویسته و بکم بای خدو اگه جیمی با پول کر بدی تنیا ندوزمه و نتوانم بگره ما نتوانم نبید گناه ها خدو پولیانا تو هیله کید که هشتی که کرم بخو بچو بشوک بده باش بچو بشوک بده سپاس زور سپاس لواچه خوش بید لواچه زور خوش بید بانیا باش خانم بچوکا کم من لحظت تیده کم بلند برام بدوی جیمی دا بکاری کی باش نزانم بکاری کی باشی نزانم دلنیم بوچی هر چند خانم که همو دنیا گره بدوه بلا هم نی دوزیه و نی دوزیه و هر چند همو آلین لو باوره دانین بدوزره توا بلا هم دلنیم لشوه نگه لم شهره دایا دلنیم بگو من ها؟ تو لو باوره یکوا بی؟ بلا لم دنیا دا کسانی خراب هن زنیان که خانم کم بدوی کوری خوشککی دا اگره هنده کس بلگان اهنا بلگکان شالا بون بگو من همو بلگکان حالا بون ای خواهی چین اولو بلگی دری زوریان بو خانم کمان اهنا اتای بیزر و بیتاقت ببو بگو من بیتاقت ببو بو حوالانا چشتی که بداخه زور نخوشه خانم کم زور گناه هم براستی بزین پیدا دیتوا من زور بزین پیدا هاتوا راسته بای کار بدلید من کسیم خوش نوید گناه ها بله بای اگر شتیکی تر وک اما دوباره ببیتوا او کاتم بست باشه کانت ابید با آزار بای بگو من ابن با آزار راسته ابید هستی بودم هستی منالکت آزار ندید مانیا اما راسته مگر اما روب داد دلم تنگ ابید بای بگو من دلم تنگ ابید بای بگو من با چیکیشتیم با اوی هستی که سن برین در نبید هیچ بکه سن نالم تا او کاتی بود اسلمینم که او جیمیه خانمکم براستی به دوی جیمی دا گرید زور براستی؟ بله بله پیز با تریز نکد دوار لمی چیکم ایش بگرد بی اوی پیاو خراپا کنمه بزنن نه علم کس بزنن براست ها؟ پیز دا اگه داری خونبم با اوی هستیم برین در نبید بگه خوی کن خانمه بچوگا که سرکو تو بید لگرانده بگه یا سلاو پونیانا تو سری دمو چیا من زور دل خوشم تینی حتم با ایرا توم ندو زیانه نمتوانیم زوریم اوه چون که ازارم ها بو با هوی برانکه او بو با ازارکه زور ها بله جاری واهیا باشا بلا من یه جاری تریج نتوانم هنسه بدم لازار دا بلا مروژانی تر ازارم کمو دلم خوش بید بلا مکاتی ازارم بی زور نخوشا خاصم زوریشی جانی شیم مات راستا تو ازاید چیم بیزور ازاید نه من ازانیم بلکو ما ازاید دایک ما بله دایک ما ازاید دایکش؟ بله دایشی میشی حتن در روماتیزمی هیا دایکی میشی؟ روماتیزمی هیا چون که زور هیلاکه بید ابینی منی حال گرتو اتوا چون که من تنیا بوم او بخیو مکات بله زور به زهی پیامه هاتوا ابو هم پسو مایا بو هتیو خانه دایک مو کوری چی راستقینه خوی خوشی اویم بانگی شمکان جیمی ها؟ او تی جیمی؟ بلام تو جیم سی وانیا؟ وانیا؟ دی پیم بله بزنم؟ اما لسر حزیمی چی بو؟ ناوی نام جیمی بله بلام جو بگرا باکم بان یک کردم جیمز نای خزانه که چیه؟ نای بنا مالکه؟ بیرم نا یا ها؟ تو نزانی؟ نزانم نه ها؟ ببورا قی ناکا دایک موتی که تگم رویدا من منال بوم بله من سکولا بوم کی باکوی کچی دوهی کردوا؟ استا پین سالم من ها؟ که تکا تگم لپنج دا بوید؟ ها؟ ملوانه یا؟ وانیا نه چی بو؟ نه نه هیچ نه ای باو که چیه؟ نه زنم چون که باو کم زور قصه نه اکر لگل خلقیش دا همو هورکانی با یانه کرد پروفیسور بله وان بیاود هره انو پروفیسور نه زنم هیچی تی نه زنی لو زیادر نه زنی چی که لوی که نه ای پروفیسور بوا؟ لوانه پروفیسور تنها از نازنه بو بید چون که بردوان منم بینی اخوینی تو اشتیش یعنوسی که تک لجوری که سرون و همکه داشین بلام اشتیک تو با چه ونده یوده بمنو باوکم؟ نزانی لو زیادر نزانی چی که لوی کنه پروفیسور بوا؟ لوانه پروفیسور تنها از نازنه بو بید چون که بردوان منم بینی اخوینی تو اشتیش یعنوسی که تک لجوری که سرون و همکه داشین بلام اشتیک تو با چه ونده یوده بمنو باوکم؟ ها؟ او نپرسیاره کهید؟ من مناله گناسم هرو کتو هایا چکه لوش منیش لگل باوک ماشین بطنیه دوی اوی باوک من لگل پول پولی داشیم لگل باشیم زور خوششین من بلام لوانه منالک بم شوی هبیدو که من بجی بله شی من اما کس نکه خیلی بوبلم اما او چی میه که خاتو کار بید بویا کرد نزانم بیش تطل نیاب بلوی که ایرلم بلام قصه ناکم قصه ناکم حتا بوم درکه بید اما راستا ای چند تل خوشه بید که بزاند اما او چی میه که بویا گره سو تل خوشه بید تلم بتوندی لیه وایا تل نیام که چی می او چی میه پیم بلشی باک خاتو میرو خاتو بچید سریان سور امیند پیست پورا کر بید رازی بکم کبچی بو بخچه که جیمی ببیند ای نتوانم لسر خوب من موا خوشا بسانم نتوانم بچیم بو بخچه که چون که برانه بم پی بید پی ما دو تا سر روش بارانه بارید من وا هستکم تولی چی؟ ها؟ ام همو؟ کربت او موی پنج روشه برانه برد کی تو او بیدم برانه پولیانا بو چی بسیاری او هام لیکی هر چنده من ابینی ام بسیارم لیکی بو چی واقعید من دلم زور تنگا بپورا پورا کار بر چون که حسا کم بارانه که بوستد بشویشی خوب برس هلسو گوت مگر بگو من همو یکی کس بخوشی اکا کاتی کشوها خوش بد بالم خوشی لشتا جوانکان دا نبین ما خوزگه هستم بخوشی لشتا دا بکرده هر و همینیش بالم حسا کم کش باش بد زور زور باش بد حسا کم بوچی تو حسا که کش خوش بد؟ من نمید امید توسی لباخشه که پیاسف کم توش بیل لگلم چون بیروکه که پول یعنی؟ تکه پورا کار بد که باران وستا ورد لگلم تکه اتلیکم سپاس بلا من حزم نینیا حزم نینیا بیم پورا کار بد تکه اقسی واما که تکه مالی نایم دلم تنگه بی تکه اتلیکم مالی نایم بوچی بوچی واسوی رسر حتنی من حاکی چیا؟ لبر خاطری من ورا چی؟ و کسانید من ماوی کتی دکاره مو شارکم بو احسکم کمی بکرم لگل تو بنا بخچه که بولیانا من زور حسکم لگل ما بید زور زور باشه لگل دیم باشه لگل دیم یم بو بخچه که لگل می بوده کر بید زور زور سپاس لگم پیمان مای تی کله گل بیم بالام جاری کتر باسی که شو هاما که باشه بالا پورا کار بد جاری کتر باسی نکم وارو نکش لده روزو بوا لوا جکش باش بید ببورا جوانه دوی برانه که هموشته به شوقه و گوی امجیان زور لا خوش بید هسته کمشته که خوش لیل رویت بوره کر بید دلیاته که موشته که زور خوش بید اما راستا بلان بو هوا که او نگرمه ها؟ چون که ورزی هاوینه هوا گرمه تو که اوره لگلم بابروی؟ باشه خولی رنیا کیه؟ چی لرنیا؟ جیمز لرنیا جیمز؟ بله، او شیب مک را رزکر کرد او رزکری کرد بوم جیمز؟ پورو کرد بید، اتوانی بستید، حولتم بیدوز ما پولیانا، لبرا او حدود بو ایرا؟ ها، لبرا او حدود؟ نه نخیر، با جیمز سمود شیب مک ببینه با، بیمود ببینه باشه برو بکره بدوه من اسمو مالو دوی اواتکان بینه دی وانیا بوره کر بید باستا چون کنم دوزیو دیر ازاری حیل قاچکان یا نتوانه بجوله دو تناکم خوشی ام قرانو سرکنی کل درور پشت معنی های تناکم چه خوشی کی دیایا شجیب کم دیر او نالا چیمی ها من دلیم بلم خوزگی چیمی راستقی نبوه بوی بتوانم نهین یکی ببورم بلم دکه خواهی جان یارم چیم با چیب کم بو چی تی نگید من سوال کرنیم امیه لگل پولیان ها قصب کم من سوال کرنیم لیره نیا نامی یکی بو اتوا هی تو می چیست پولیان ها دلم خوشه جیمز نردومی بولد پولیانا جیمز نردومی ها؟ چی؟ جیمز نردو چی؟ بله لو روژه که گره و لبخچه که ازاری زور بو که ایوی تو بینید منیش زور حزر کم ببینم تکه پورا کار بر باب چیم لگل یا تکه لیکم بابرم بو که و چی؟ با مالی خو من لو که هدی تندروستی برای کم خراب بود، لکه میخوردن زور سوره. لسر وی پولیانا بچید ولای. ازانی دیار متی داد، ها؟ ازانی دیار متی داد. که پول کربن، ما بچر. او تو ولی چی؟ محالا بیام بتنیا بروید. محالا نه الان بروی بتنیا. بتنیا نجم. من سودم توش بیل کلمه، توش ور کلمه. چی؟ بس پولیانا، بس برو جوره وا. خیره بس. بس پولیانا. تکای پور کربت، تکای پور به پمالی جیمز، پیوست بچید. مناله که چند کلا رقیب، رقم لیبم شویش تکم نداب کرد. چیم پیوتی خرابی که؟ پولیانا، خرابی که؟ پور کربت، پور کربت، لانی جیمز و چیمیه بکت تو بوی کرد. چی؟ لراستی هاویستیم یکم جر ببینی بای امرو چون با بخچه که حالا براو بوکه تون بر با بخچه که بلام او کرو بره ایتی چون نخیر که باو کم بردو با تنیا ماتا تو یو ده کمی که بردو ایتی بخیب کرد تکه پورا کر بد باب چون با یکو ببینی بس بس تو؟ بله خانم کم. به پرکنس بله سیاره که بیانه هر ایستا. پی بله هر ایستا بیانه. بله خانم کم هر ایستا بله. شمانه بنا و دور کنه و یره و فرمو فرمون همه کشکه ای جیمسه فرمون فرمون سهلی که چند جوانه دیاره دالومن نه دنیا جیمیلی ریا دنیای تو؟ بله، لجور یک نستوه لسره ویا خان مکم بوره کربت من باشم، هیچ نیا هیچ نیا من باشم Субтитры сделал DimaTorzok خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو می ربانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا پولیارا بسوزو می ربانا